Siostry z kuchni proszone są na salę. Zaczynamy. Chwała Bogu. Witam serdecznie braci i siostry kochane. Bardzo się cieszę. Tak jest, tradycyjnie uprasza się o wyłączenie telefonów, tudzież innych nadajników i odbiorników, żeby nic nam nie zakłócało naszej społeczności. Dobre humory dopisują, przynajmniej dzieciom i niektórym dorosłym, jeszcze niektórzy smętne, zaspane miny, sugeruje się obudzić. Cieszę się, że widzimy się znowu. Że widzimy się z niektórymi po przerwie, z niektórymi regularnie. Kochani, oddaliśmy swoje życie Panu Bogu i potrzebujemy społeczności. Potrzebujemy się spotykać, bo nauka drogi Pańskiej, nauka życia według Bożych przykazań, dojrzewanie i wszystko, co z tym związane, wymaga naszego wysiłku, wymaga naszego poświęcenia, wymaga pouczania się nawzajem, więc bez społeczności, bez przychodzenia na nasze spotkania regularne i te mniej regularne, będzie nam ciężko. I myślę, że wszyscy to rozumiemy. Zatem witamy się i rozpocznijmy kilkoma wersetami ze Słowa Bożego. Będę czytał z psalmu 37. Nie oburzaj się z powodu złoczyńców, ani nie zazdrość czyniącym nieprawość. Jak trawa bowiem, prędko zostaną podcięci i zwiędną jak świeża zieleń. Ufaj Panu i czyń dobrze. Będziesz mieszkał na ziemi, i na pewno będziesz nakarmiony. Rozkoszuj się Panem, a On spełni pragnienia Twego serca. Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu, a On wszystko wykona. I wyniesie Twoją sprawiedliwość jak światłość, a Twoją prawość jak południe. Poddaj się Panu i oczekuj Go. Nie oburzaj się na tego, komu powodzi się w drodze, na człowieka, który spełnia swe złe zamiary. Zaprzestań gniewu i zaniechaj zapalczywości. Nie zapalaj się gniewem do czynienia zła. I tutaj przerwiemy. Kochani, to, czym chciałbym was dzisiaj przywitać, to takie króciutkie świadectwo, jak Bóg mnie odnalazł, gdy miałem ten przywilej pokutowania i proszenia o zbawienie, pokazał mi i przekonał mnie o jednej rzeczy, i to bardzo wyraźnie, że serce moje, serce człowieka pełne jest gniewu, pełne jest buntu. I nawet gdy niektórzy z nas myślą, że no są ludźmi łagodnymi, są ludźmi spokojnego usposobienia, to w tym sercu, w sercu człowieka nieodrodzonego, mieszka gniew, mieszka złość, zazdrość, tego typu rzeczy. Jedna z pierwszych rzeczy, z których Bóg musiał mnie uwolnić i tak mocno wyrwać, mocno odmienić, to było moje mocno zgniewane, zagniewane i takie rozżalone, rozkrzyczane serce. Oczywiście jedni mają je bardziej rozgniewane, inni mniej, ale już jako dzieci Boże jesteśmy wzywani do tego, by przyjrzeć się swojemu sercu i jeżeli mamy te serca gdzieś, wiecie, zagniewane na coś. Tak, ja nie mówię o takiej chwilowej emocji, bo oczywiście, gdy spotykamy się z jakimś złem, z jakąś nieprawością, z niesprawiedliwością, to czasami ten gniew w taki emocjonalny sposób się może pojawić. To jest oczywiście nasza emocja naszego ciała. Nie chcę wzywać do jakiegoś, wiecie, do jakichś takich wschodnich medytacji i odrzucenia emocji. Nie? Nie wiem, czy dobrze o tym mówię, ale są religie, które uczą, żeby odrzucić emocje, emocjonalność i tak dalej. To ja nie o tym mówię. Mam raczej na myśli gniewanie się, które trwa, które charakteryzuje człowieka w dłuższym okresie. Słowo Boże wzywa nas, by za tym gniewem nie iść, bo ten gniew prowadzi do złego. Inny przykład, tak ten ósmy werset tłumaczy. Zaprzestań gniewu i zaniechaj zapalczywości. Tu jest napisane w tej uspółcześnionej Biblii Gdańskiej, nie zapalaj się gniewem do czynienia zła, a w innym przekładzie mamy, bo gniew prowadzi do złego. I chciałbym nas zachęcić, byśmy przyjrzeli się też sobie, czy nie jesteśmy ludźmi zagniewanymi. Żyjąc w tym świecie łatwo jest być na coś zagniewanym. Na rząd, na politykę, na patologię jakąś, wiecie, z którą się spotykamy. No, taki jest ten świat i spotykamy się z nieprawością. I teraz tylko, czy my jesteśmy ludźmi, którzy żyją zagniewani? Czy nasze serca noszą ten gniew na dłużej? W innym miejscu apostoł Paweł pisze, gniewajcie się, ale nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. Czyli jak się zdarzy, że ten gniew gdzieś się pojawi, no to niech on się pojawi na krótko, niech nasze serce będzie skłonne do tego, żeby się jednak uspokoić, wyciszyć, nie iść za tym. Nie iść za tą emocją. Jeżeli trzeba coś przebaczyć, przebaczyć. Jeżeli trzeba się od czegoś odwrócić, coś naprawić, naprawiajmy, ale nie żyjmy w zagniewaniu. I dzisiaj tu Słowo Boże mówi w tym psalmie o gniewie, zagniewaniu się na właśnie na ten nieprawy świat, tak? Na tych ludzi, którym się powodzi w czynieniu zła. I obserwujemy na świecie dużo niesprawiedliwości. Często w Kościele słyszy się ludzi, może nie permanentnie, ale czasami zdarzają się takie głosy, jak to jest źle w innych zborach, jak to jest źle w innej religii, jak to, wiecie, wskazujemy na te złe rzeczy i możemy popłynąć w tych emocjach gniewu. A Bóg nas wzywa do tego, byśmy nie byli zagniewani. Są inne metody radzenia sobie ze złem na tym świecie. Błogosławieni ci, co się smucą. O, możemy się smucić, no bo to nie są wesołe sprawy, tak? Smutek? Tak. Gniew? Złość? To nie. To myślę, że Słowo nas wzywa do tego, żeby się od tego odwracać. I gdy będziemy się modlić i wywyższać Pana, też módlmy się o to, żeby Bóg zmieniał nasze serca, byśmy nie byli ludźmi żyjącymi w gniewie, trzymającymi jakieś urazy, bo to może mieć też różne odcienie. Ja nie mówię tylko o jakimś takim gniewie wyrażającym się od razu agresją, ale czasami ten gniew gdzieś się zadomowi w sercu na dłużej i objawia się w inny sposób. Potrzebujemy też Bożego światła, żeby nam to objawił, żeby nam pokazał, jak to jest z naszymi sercami. Czy to wezwanie, nie oburzaj się z powodu złoczyńców, nie zazdrość czyniącym nieprawość, czy ono jest dla nas no takim żywym wezwaniem, mocnym, czy rzeczywiście czujemy się wzywani do tego. Także taka myśl dzisiaj, w ten piękny poranek. Może się komuś to przyda. Módlmy się, bracia. Dziękujemy, kochany Ojcze, że możemy stanąć przed Tobą z pokojem w sercu, z radością w sercach, dlatego że Twój gniew na nas ustał, że Twój sprawiedliwy, słuszny gniew z powodu naszych grzechów, naszych nieprawości został zmazany przez naszą wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, Jego ofiarę na krzyżu, która uczyniła nas sprawiedliwymi i pojednała nas z Tobą. I Panie, Ty dałeś nam nowe serca, serca, w które wlałeś Twoją miłość. Przez Ducha Twojego Świętego przemieniłeś nas, zabrałeś nam kamienie serca i z dzieci gniewu uczyniłeś nas Twoimi dziećmi, dziećmi Boga żywego. Panie, te słowa tego psalmu ostrzegają nas przed gniewem, a zachęcają nas do rozkoszowania się Tobą. I o to modlimy się, byś dzisiaj przez Twego Ducha pomógł każdemu z nas znaleźć rozkosz w Twoim Słowie, rozkosz w Twojej obecności, rozkosz i radość w śpiewaniu Tobie pieśni, wznoszeniu do Ciebie modlitwy, rozważaniu tego, co Ty do nas mówisz przez Twoje Słowo. Prosimy, niechaj Twój Święty Duch pracuje w naszych sercach. Prosimy, zabierz wszelki gniew, wszelką złość, jeśli z takową dzisiaj tutaj przyszliśmy. Ulecz to, co chore w nas, w naszym myśleniu, w naszych postawach. I wlewaj w nas, Panie, Twoje życie, Twoją radość, Twoje światło, Twój pokój. Daj nam w Duchu Świętym doświadczać Twojej przemieniającej mocy. Tobie oddajemy cześć i chwałę i uwielbienie. W imieniu naszego Pana i Zbawcy, Jezusa Chrystusa, Twego Syna. Amen. Amen. Panie, chcę Ci dziękować za to, że Twoje słowo tak dotyka się naszych serc, Panie. I to w cudowny sposób, by leczyć właśnie nasze rany, Panie. Pokrzepiać nasze serca, Panie. Jest tą lampą, Panie, tą pochodnią, której powinniśmy się trzymać, by nie zbłądzić. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty pragniesz dla nas dobrych rzeczy, cudownych rzeczy. Jesteś naszym doradcą, Panie. Jesteś naszym pocieszycielem. Jesteś naszym zbawicielem. Dzięki Ci, Panie, za to, że w Tobie można pokazać pełnię ufności i nadziei, Panie. I Ciebie się trzymać, by dojść do celu, dobiec po tym laurze zwycięstwa, Panie. Panie, pragnę, byś błogosławił ten dzisiejszy czas, byś dotykał się naszych serc. Prosimy. Byś, Panie, tak jak tu brat się modlił, leczył to, co chore, prostował to, co krzywe, Panie. Byśmy jedynie w Tobie pokładali nadzieję, nie w rzeczach tego świata, które są złudne, które są marne, ale w Tobie. Proszę, dotykaj się nas, Panie, dotykaj się tych, których tu z nami nie ma. Prosimy, Ojcze. Prosimy Cię o tych, którzy są chorzy, którzy też inaczej rozumieją Twoje słowa, Panie, byś też dał im znaleźć siebie w pośród. Prosimy, Ojcze. Proszę Cię w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Psalm 119. Od 86. Zachowaj mnie według łaski swojej, bym mógł strzec świadectwa ust Twoich. Panie, słowo Twoje trwa na wieki, niewzruszone jak niebiosy. Prawda Twoja trwa z pokolenia w pokolenie. Ugruntowałeś ziemię i stoi. Według praw Twoich istnieje dotąd, bo wszystko służy Tobie. Gdyby zakon Twój nie był rozkoszą moją, zginąłbym niedoli. Nigdy nie zapomnę przykazań Twoich, bo przecież poprzez nie zachowujesz mnie przy życiu. Twoim jestem. Wybacz mnie, bo szukam przykazań Twoich. Bezbożni czyhają na mnie, aby mnie zgubić, lecz ja rozważam świadectwa Twoje. Widziałem koniec wszelkiej rzeczy, lecz przykazanie Twoje trwa najdłużej. O jakże miłuję zakon Twój, przez cały dzień rozmyślam o nim. Przykazanie Twe czyni mnie mędrszym od nieprzyjaciół moich, ponieważ mam je na zawsze. Jestem rozumniejszy od wszelkich moich nauczycieli, bo rozmyślam o świadectwach Twoich. Jestem roztropniejszy od starszych, bo strzegę przykazań Twoich. Wstrzymuję nogi swoje od wszelkiej złej drogi, aby strzec słowa Twego. Od sądów Twoich nie odstępuję, ponieważ Ty mnie nauczasz. O, jak słodkie jest słowo Twoje dla podniebienia mego, słodsze niż miód dla ust moich. Z przykazań Twoich nabrałem rozumu, dlatego nienawidzę wszelkiej ścieżki kłamliwej. Słowo Twoje jest pochodnią, nogą moim i światłością ścieżką moim. Ojcze, przychodzę do Ciebie, aby dzisiaj Ci znowu tu z tego miejsca podziękować za Syna Twego Jezusa Chrystusa, który jest moją przyszłością, zmartwychwstaniem, ale również dzisiaj moim Panem, tym, który mi dzisiaj pomaga. Dziękuję za ten tydzień, który minął dla mnie, szczególny tydzień. Jakże rzadko, bardzo rzadko chodziłem na pogrzeby, a teraz musiałem pochować moją matkę. W tym dniu Twoja Ewangelia nabrała większej mocy. Twoje światło jeszcze bardziej dla mnie rozbłysło. Kiedy chowasz kogoś bliskiego, wiem, że odeszła do Ciebie, Panie, już do tej radości, do pięknego świata z Tobą tam w niebie. Jak to jest przecudne mieć to przekonanie, tą pewność. Boże, jesteś przecudny. Chcę Ci serdecznie podziękować za to, że jesteś, za to, że otworzyłeś nasze serca, za to, że możemy poznawać Ciebie, poznałem Twoje przekazanie, poznałem Twoje prawa. Po prostu jesteś, Boże. Jesteś na co dzień, jesteś na życiu. Myślach, życiu. Dzięki Ci. Jezu, serdecznie dziękuję Ci za ten tydzień. Dziękuję, że jesteś tu z nami, w naszych sercach. Rozpal nasze serce tą miłością, tam dar. Dziękuję Ci, Ojcze Święty, do Twojego przecudnego, wspaniałego Syna Jezusa Chrystusa. I za tą niezwykłą łaskę, że otworzyłeś nasze serce, nasze znanie Ciebie. Nie daj, abyśmy spoglądali na świat, tylko spoglądali na Ciebie, Panie Jezu. Wiem, że Duch Twój mówi, abyśmy na Ciebie spoglądali, Panie. Ty jesteś zwycięzcą, Ty wyciężyłeś złego na krzyżu i wszystko do Ciebie należy, Panie. A również nasze życie. Bądź z nami, Jezu. Amen. Amen. Kiedy nowy wstaje dzień, aż gdy słońce w cień kładzie się, Boże imię chwalić chcę, chwalić chcę. Kiedy nowy wstaje dzień, aż gdy słońce w cień kładzie się, Boże imię chwalić chcę. siły, zdrowie, zachęci. Dziękuję Ci za każdą osobę, którą się przeprowadziłeś. I też wolę bardzo tym, którzy zostali w domu. Prosimy o Danusię, o Michała. Prosimy, Ojcze kochany. Panie Adasia. Prosimy o tych wszystkich, którzy kochani dzisiaj. Bądź tam sobie. Prosimy, posilaj, uzdrawiaj. Posilaj, uzdrawiaj, Panie. Przyprawiaj, Panie, przy sobie sobie. Dziękujemy Ci też za ten czas, który nam dzisiaj daliśmy. Mów do naszych serc, Panie. Proszę, otwieraj je, oczyszczaj, dotykaj się. Potrzebujemy, Panie, Twojej obecności w naszym życiu jeszcze bardziej i bardziej. Prosimy Cię, Panie, w imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. Wyznanie, które mamy na ustach, które mamy w sercach, było też widoczne w naszych czynach, w naszym działaniu, w postępach, w naszej przemianie. Sami siebie, Panie, nie przemienimy, sami siebie nie oczyścimy z niczego, ale Ty jesteś tym, który potrafi, może, chce i tak naprawdę działa w naszych sercach. Myśmy wyznawali Ciebie w każdym czasie, dobrym czy złym. Byśmy pragnęli Twojego słowa, Twojej mocy, Twojej przemiany, Twojego światła, Twojej łaski. I to było pragnienie naszego serca. Panie, dziękuję Ci, że otworzyłeś nasze oczy, dziękuję, że pociągnąłeś nas za sobą. A teraz, Panie, prosimy Cię, ucz nas, jak być dobrymi poddanymi Twymi. Jak być, Panie, tymi sługami dobrymi, uczniami, którzy uczą się i przemieniają na Twój obraz. Panie, dzięki Ci za Twojego Ducha Świętego, który w nas tę pracę wykonuje. Wykonuje ją w taki sposób, że czasem tego nie czujemy, czasem nie widzimy, tylko efekty, Panie, obserwujemy. Jest to dla nas tak cenne, tak pocieszające. Panie, tak cieszę się, gdy widzę lud Twój radujący się z Twojego zbawienia. gdy widzę siebie też, kiedy staję przed Twoim Słowem, to wielka radość widzieć wielkie Twoje dzieło w Kościele. Dzięki Ci, Panie, za to wszystko. Amen. Amen. Jest to obraz ludzkich serc, które pragną Ciebie, pragną Twojej bliskości, pragną rozkoszować się Tobą, pragną odpocznienia w Tobie, pragną rozproszenia lęku, niepewności. Panie, w tym celu zgromadzamy się w imieniu Pana Jezusa, aby zbliżyć się do Ciebie w społeczności Twojego ludu, gdzie obiecałeś, jest Twoja obecność. Prosimy, byś i dzisiaj dawał nam doświadczać Twojej obecności, zraszając nasze serca niebiańską łaską, sprawiając, by nasze serca obfitowały we wszelkie poznanie i duchowe zrozumienie,

Prosimy, kochany Panie, byś otworzył nasze umysły i dał nam poznać prawdę Twojego Słowa, oglądać cudowności, jakie zawarłeś w Twym Słowie. Wyznajemy słabość naszego umysłu. Ja, Panie, wyznaję słabość mojego przekazu, ale wyznajemy też moc Twego Świętego Ducha, który w naszej słabości objawia nam Twoją wielką wszechmoc. Prosimy, byś mówił do nas i aby Twe Słowo zmieniało nas, zmieniało nasze myślenie, nasze postępowanie, nasze całe życie. Pragniemy, by ono podobało się Tobie i było pełne owocu sprawiedliwości. Prosimy, daj nam przyjąć Twe Słowo i być Jego wykonawcami. Amen. Usiądźmy, proszę. Witam wszystkich bardzo serdecznie, drodzy bracia, siostry, goście. Będziemy czytali fragment 9 rozdziału pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian. Jeśli macie ze sobą Słowo Boże, otwórzcie. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 9. Przeczytamy pierwszych 15 wierszy, w których naliczyłem 18 pytań. Czy nie jestem wolny? Czy nie jestem apostołem? Czy nie widziałem Jezusa Chrystusa, naszego Pana? Czy wy nie jesteście moim dziełem w Panu? Jeśli dla innych nie jestem apostołem, to dla was rzeczywiście nim jestem, bo wy jesteście pieczęcią mojego apostolstwa w Panu. Moja obrona przed tymi, którzy mnie sądzą, jest taka. Czy nie mamy prawa jeść i pić? Czy nie mamy prawa brać z sobą siostry, żony, jak i pozostali apostołowie i bracia Pana i Kefas? Czy ja jeden i Barnaba nie mamy prawa nie pracować? Kto służy w wojsku na własny koszt? Kto sadzi winnicę, a owocu jej nie spożywa? Lub kto pasie trzodę, a nie posila się jej mlekiem? Czy mówię to tylko po ludzku? Czy i prawo tego nie mówi? Bo w prawie Mojżesza jest napisane: nie zawiążesz pyska młócącemu wołowi. Czy Bóg troszczy się o woły? Czy nie mówi tego zwłaszcza ze względu na nas? Bo z powodu nas jest napisane, że oracz powinien orać w nadziei, a młocarz mucić w nadziei, że w swojej nadziei będzie miał udział. Jeżeli my posialiśmy wam duchowe dobra, cóż to wielkiego, jeżeli będziemy rządzić wasze dobra cielesne? Jeśli inni uczestniczą w waszym prawie, czemu raczej nie my? Nie skorzystaliśmy jednak z tego prawa, ale wszystko znosimy, abyśmy nie stwarzali jakiejś przeszkody Ewangelii Chrystusa. Czy nie wiecie, że ci, którzy przy rzeczach poświęconych pracują, żyją ze świątyni, a ci, którzy służą przy ołtarzu, mają udział z ofiar ołtarza? Tak też Pan rozporządził, aby ci, którzy głoszą Ewangelię, z Ewangelii żyli. Ja jednak z tego nic nie skorzystałem. A nie napisałem tego, aby tak się stać miało z mojego powodu. Bo lepiej jest dla mnie umrzeć, niż miałby mnie ktoś pozbawić tej chluby. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że te słowa nie mają wiele wspólnego z tekstem, który je poprzedza. Jeśli pamiętacie, w 8 rozdziale apostoł Paweł zajmował się sprawą sumienia, które ma różną wrażliwość u różnych ludzi i w związku z tym w Kościele jest sytuacja, że jedni uważają pewne rzeczy za właściwe i kiedy je robią, nie mają wyrzutów sumienia, nie mają z tym problemu, a obok są bracia i siostry, którzy nie są w stanie tego robić. Więcej, czasami z różnych przyczyn, czy z zawstydzenia, czy z jakiejś zachęty ze strony tych, którzy to robią, zaczynają też to robić, ale wtedy oskarża ich sumienie i się gorszą. To znaczy postępują w sposób, który wiedzie ich na zatracenie, na zgubę. Apostoł Paweł mówi o tym w kontekście ofiar, które były składane bożkom i mięsa, które z tych ofiar trafiało do sklepików, na miejski rynek i na stoły ludzi. Jedni nie widzieli w tym żadnego problemu, by jeść to mięso, inni natomiast trapili się zarówno tym, żeby oni sami mieli to jeść, ale również tymi wszystkimi braćmi i siostrami, którzy jedli to mięso. Apostoł Paweł pokazuje nam w tym 8 rozdziale, że nie możemy kierować się jedynie naszymi własnymi przekonaniami i troszczyć się jedynie o siebie samych. Ale mając nawet słuszne przekonania, winniśmy czasami z nich zrezygnować, jeśli by z powodu naszych przekonań brat czy siostra się gorszyli. To znaczy schodzili na drogę nieposłuszeństwa własnemu sumieniu. robiliby rzeczy, co do których nie mają przekonania, ale ze względu na naszą śmiałość i ze względu na nasze przekonanie i ze względu na nasze działanie mogliby robić coś, co ostatecznie będzie dla nich zgubne. I to jest główna lekcja, którą apostoł Paweł zajmuje się przez trzy rozdziały, 8, 9 i 10. Tyle, że podchodzi do niej z różnych stron. Najpierw bierze tą kwestię podstawową, o którą chodzi w Koryncie i mówi, zobaczcie bracia, postępujecie w taki sposób, że wasze poznanie, wasze zrozumienie, które jest właściwe, przyczynia się do szkody brata, siostry. I Paweł mówi, że właściwą rzeczą dla chrześcijanina jest kierować się nie tylko poznaniem i zrozumieniem, ale przede wszystkim miłością do brata, miłością do siostry, miłością do ludzi wokół. I czasami w imię miłości zrezygnujemy z tego, co uważamy za słuszne i właściwe, aby kogoś nie skrzywdzić, aby kogoś nie zranić. I o tym tutaj szeroko rozmawialiśmy w ciągu trzech ostatnich naszych rozważań tego fragmentu i dodatkowo jeszcze w środę próbowaliśmy praktycznie nad tym się zastanowić i podawaliśmy różne inne przykłady, o których ja tutaj nie mówiłem, szukając zastosowania tej zasady w naszym życiu, dzisiaj, teraz. W tym przeczytanym przez nas fragmencie apostoł Paweł przedstawia ilustrację tego, że on także w swoim życiu kieruje się tą zasadą, że on także rezygnuje z pewnych danych mu przywilejów, aby nie stwarzać przeszkody dla ludzi w poznaniu Ewangelii, w poznaniu Jezusa Chrystusa. To, o czym tutaj mówi, jest też ściśle związane z nastawieniem pewnych ludzi w zborze w Koryncie wobec Pawła. W tym liście, pierwszym liście do Koryntian, dostrzegamy pewne niepokojące elementy nastawienia tych ludzi, niektórych z nich, do apostoła Pawła. Pamiętacie, na samym początku Paweł gani ich za podziały, które są między nimi. Że jedni opowiadają się za nim, ale inni opowiadają się przeciwko niemu. Są tam frakcje Pawła, Kefasa, czyli Piotra, Apollosa, i tych, którzy do żadnej z tych frakcji nie należą, ale rzekomo należą tylko do Jezusa Chrystusa. I oni się ze sobą nie mogą zgodzić. Natomiast tak naprawdę Paweł znajduje się pod największym obstrzałem. Jak widzimy we wcześniejszych rozdziałach co nieco, ale w drugim liście do Koryntian to już nie pozostaje, nie ma żadnych wątpliwości. Tam apostoł Paweł bardzo szczegółowo pokazuje na tą postawę Koryntian, którzy są totalnie nierozumni w kwestionowaniu jego apostolstwa, jego pracy dla Boga, jego usługiwania. Tam drugi list apostoła Pawła do Koryntian właściwie niemal w całości poświęcony jest obronie powołania Pawłowego, apostolstwa Pawłowego, i o dziwo musi to robić w zborze, który sam założył. W zborze, który powstał dzięki jego apostolskiej służbie. Pomyślmy, jak niedorzeczne czasami jest ludzkie myślenie, nawet w Kościele. Jaki brak logiki, jaki brak rozważania rzeczywistości. Po prostu pojawiają się tam pewni ludzie w Koryncie, którym zależy na tym, aby Koryntian przyciągnąć do siebie. Pojawiają się tam ludzie, którzy widzą w Kościele możliwość prowadzenia dobrego życia, że można ludzi tak omamić i można ludzi tak do siebie przywiązać, że ludzie będą wpatrzeni w tego swojego przywódcę, w tego swojego lidera i będą gotowi dla nich zrobić wszystko niemal. Będą gotowi dać im wszystkie swoje pieniądze, będą gotowi otworzyć przed nimi swoje domy i gościć ich w jak najbardziej możliwie hojny sposób i będą ich słuchać i posłusznie robić to wszystko, co oni im nakażą. Apostoł Paweł widział te zagrożenia, widział tych handlarzy Słowa Bożego, widział tych fałszywych nauczycieli i fałszywych braci, którym wcale nie zależało na ludziach, którym służyli, ale zależało im na budowaniu własnego życia, własnego prestiżu, własnej wygody, własnej przyjemności. Jak wiecie, to nic nowego. To nie zaczęło się w czasach apostoła Pawła. To jest odwieczny problem człowieka, który jest skoncentrowany na sobie i który w każdej jednej sytuacji, nawet w tych rzeczach najświętszych, jest w stanie dostrzec możliwości ograbiania innych i zagarniania dla siebie. To nie tylko w pogańskich religiach, to nie tylko tam, gdzie rzeczywiście nauka płynie prosto z mocy ciemności i z czeluści piekła, ale również wśród Bożego ludu. Pojawiało się w czasach Starego Przymierza wielu proroków Jahwe, którzy prorokowali dla brudnego zysku, prorokowali, żeby zyskać poparcie władców. Służyli rzekomo w świątyni Bożej, ale tak naprawdę służyli własnemu brzuchowi. I widzimy różnego rodzaju nadużycia, widzimy różnego rodzaju nieprawości, które działy się w świątyni Boga Jahwe, Boga Izraela. I nic się nie zmieniło, kiedy Pan Jezus przyszedł na ten świat i obwieścił dobrą nowinę o Królestwie Bożym i powołał swoich apostołów i zaczął budować swój Kościół. Bardzo wcześnie do Kościoła zaczęli wchodzić ludzie, którzy upatrywali w chrześcijaństwie kolejnej religii, na której można się dobrze dorabiać. Oczywiście w pierwszych wiekach, kiedy Kościół był prześladowany, kiedy Kościół był biedny, kiedy nie mieli wielkich możliwości robienia wielkich pieniędzy, takich ludzi było stosunkowo niewielu. Oni byli, o nich już Nowy Testament mówi, tacy ludzie byli. Ale to nie były jeszcze czasy, w których można było wiele zarobić na religii chrześcijańskiej. Natomiast kiedy chrześcijaństwo uzyskało wolność, więcej, kiedy stało się religią państwową, kiedy zaczęło wiązać się z prestiżem, kiedy zaczęło budować obiekty, kiedy zaczęło czerpać zyski i to coraz większe zyski, wielu ludzi zobaczyło w tym dobry interes, wygodne życie. I ich motywacją nie było wcale służenie Bogu. O, oni są w stanie przybrać religijną minę, pozę, są w stanie mówić piękne słowa, cokolwiek ludzie chcą słuchać, żeby tylko płacili. żeby tylko ich utrzymywali, żeby tylko mogli paść swoje brzuchy. I to nie ogranicza się do jakiejś jednej denominacji, że chcemy pokazać, o to są ci, czy to są tamci. Nie, to jest wszędzie. To jest zarówno dzisiaj, możemy powiedzieć, w kościele rzymskim, ale też wśród protestantów nie brakuje cwaniaków, którzy sądzą, że z Ewangelii można ciągnąć zyski. Bogaczy, milionerów, którzy dorobili się fortuny na głoszeniu kazań, których ludzie chętnie słuchają. Apostoł Paweł żył w czasach, w których, jak widzieliśmy na samym początku tego listu, retoryka, przemawianie, piękne słowa cieszyły się wielkim powodzeniem. Ludzie chętnie słuchali dobrych mówców. To była rozrywka tamtych czasów. Nie było telewizji, internetu, radia, wielu innych form rozrywki. Był teatr i byli oratorzy, ludzie, którzy umieli pięknie mówić. Apostoł Paweł zaś w swoim zwiastowaniu, jak widzieliśmy, nie skupiał się na robieniu wrażenia na słuchaczach swoimi pięknymi słowami. Chociaż był człowiekiem wielce wykształconym i potrafił dobrze mówić, jego listy o tym świadczą. Ale apostoł Paweł postanowił zwiastować Chrystusa w bardzo prosty sposób, żeby każdy mógł go zrozumieć, żeby dzieci mogły go zrozumieć i starcy mogli go zrozumieć i ludzie niewykształceni, żeby mogli zrozumieć. Głosił Ewangelię w bardzo prosty sposób. Więcej, głosił poselstwo, które było nieatrakcyjne. Nie głosił poselstwa, że będziecie bogaci, zdrowi, szczęśliwi, wszystko wam będzie fajnie się układało, ale głosił Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Głosił cierpienie, głosił haniebną, okrutną, bolesną śmierć Bożego Syna i mówi, czy chcecie Go naśladować, czy chcecie iść za Nim, czy chcecie takiemu służyć, który tak haniebnie cierpiał i umarł w takiej hańbie, którego Bóg wzbudził z martwych i który żyje i żąda od każdego człowieka posłuszeństwa, żąda od każdego człowieka poddania mu swego życia i naśladowania go. To nie było poselstwo, które spotykałoby się z naturalną, pozytywną reakcją nieodrodzonych ludzkich serc. To było poselstwo, które dla jednych było głupstwem, a dla innych zgorszeniem. I z czasem pojawili się w Koryncie inni ludzie, ci, którzy wiedzieli, czego ludzkie serca pożądają. Ci właśnie super apostołowie, którzy wydawali się przewyższać o klasę tych pierwszych apostołów z tym pierwszym poselstwem. Oni mieli lepsze poselstwo, ciekawsze poselstwo. I Koryntianie zaczęli zastanawiać się, porównując tych nowych z tym Pawłem, no to jego wygląd lichy, mowa mizerna, a ci dobrze wyglądają, pięknie się prezentują, wspaniale przemawiają, jest co posłuchać, jest na co popatrzeć. I zaczęli zastanawiać się, czy ten Paweł to w ogóle apostoł, czy on w ogóle, czemu my w ogóle żeśmy do tego Pawła tak się... Nie, on chyba w ogóle nie jest apostołem. Przecież on nawet nie widział Pana Jezusa, tak jak Piotr czy inni, którzy chodzili z Panem Jezusem. Przecież on był prześladowcą Kościoła. Co z niego za apostoł? No i właśnie Paweł tutaj konfrontuje ich z tymi ich myślami. I robi to w taki rabinistyczny sposób. Zadaje im pytania i mówi, Odpowiedzcie sobie na te pytania, zastanówcie się nad tymi pytaniami, które wam zadaję. I czy nie jestem apostołem? Mówi. No, niektórzy tak uważali, że nie jest. Czy nie widziałem Jezusa, naszego Pana? No, niektórzy tak uważali, że nie widział. Ale prawda jest taka, że widział. Widział Go uwielbionego. Kiedy Pan Jezus stanął na Jego drodze, gdy zmierzał do Damaszku, aby tam prześladować chrześcijan, Pan Jezus stanął na Jego drodze i oślepił Go swym blaskiem, blaskiem swej chwały, tak iż On upadł przed Nim i uznał Go za swojego Pana. Nawrócił się do Jezusa Chrystusa. Jezus dał mu wyraźne poselstwo, Jezus wyraźnie dał mu posłanie, aby szedł do pogan i tam głosił wśród pogan Ewangelię Jezusa Chrystusa. A więc widział Pana Jezusa Chrystusa. Mówi, co prawda, o sobie jak niemal poroniony płód, mówi, na końcu. Jestem najmniejszym, mówi, z apostołów, ale jestem apostołem. Widziałem Jezusa Chrystusa. I mówi, to, co przyjąłem, nie przyjąłem od ludzi, nie nauczyłem się tego od ludzi, ale sam Pan Jezus Chrystus mnie tego nauczył, co wiem. I to wam przekazuję, co otrzymałem od Pana. To nie znaczy, że on nie dowiadywał się o tym, co inni apostołowie mieli do powiedzenia, czy inni świadkowie życia, śmierci, czy zmartwychwstania Pana Jezusa, gdyż wiemy, że Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu objawił się kilkuset ludziom. Ale apostoł Paweł miał osobiste świadectwo spotkania się z żywym, zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem. I apostoł Paweł zadaje im to pytanie. Czy myślicie, że nie jestem apostołem? Myślicie, że ja nie jestem wolny? I dalej im zadaje pytanie, które świadczy o tym, że on jest ich apostołem. Mówi, czy wy nie jesteście moim dziełem w Panu? Jeśli ja nie jestem apostołem, to skąd wyście się wzięli? Czyż Bóg nie przyznał się do mojego powołania i czyż Bóg nie potwierdził mocą swego ducha w waszych sercach mojego apostolstwa, że jestem Jego posłańcem? Że przecież wy nawróciliście się do Chrystusa, kiedy słyszeliście to moje niepopularne, nieatrakcyjne nauczanie o krzyżu, o Jezusie Chrystusie, który umarł za was. I Bóg wzbudził wiarę w waszych sercach. I Bóg was ku sobie pociągnął i nawróciliście się do Niego. Wy jesteście, mówi, moim dziełem w Panu. Jeśli dla innych nie jestem apostołem, to jednak dla was nim jestem. Jesteście, mówi, pieczęcią mojego apostolstwa. To wyrażenie pieczęć apostolstwa jest ciekawe, gdyż w starożytności pieczęć była niezwykle ważną rzeczą. Kiedy ludzie wysyłali jakieś towary, pakowali je w worki, torby, skrzynie, to wiązali je i przybijali pieczęć, która była dowodem tego, że ich zawartość jest zgodna z załączoną do nich dokumentacją. Jeśli pieczęć była złamana, to oznaczało, że ktoś tam zaglądał, ktoś tam grzebał, może ktoś coś wyjął. Kiedy ludzie sporządzali testament, bardzo często opieczętowywali go 7 pieczęciami. I wystarczyło, żeby jedna pieczęć była złamana i już testament nie był prawomocny. Chociaż 6 go dalej trzymało. A więc pieczęć była gwarancją autentyczności, gwarancją prawdziwości. I on mówi, wy sami jesteście moją pieczęcią. Wy jesteście gwarantem mojej autentyczności jako apostoła. To, że jestem prawdziwym apostołem, a nie jakimś samozwańczym apostołem. I w związku z tym, że był prawdziwym apostołem, przysługiwały mu pewne przywileje. Gdyż sam Pan Jezus Chrystus tak postanowił, aby ci, którzy głoszą Ewangelię, żyli z Ewangelii. Widzimy, że w czasie tego ziemskiego pobytu Pana Jezusa na ziemi, kiedy Pan Jezus posyła swoich apostołów, aby szli i głosili Królestwo Boże, mówi: nie bierzcie ze sobą ani torby, nie bierzcie walizek z jedzeniem i z całym zaopatrzeniem, ale mówi: po prostu idźcie i ludzie się o was zatroszczą, dadzą wam miejsce do spania, nakarmią was, nie będziecie głodni, nie będziecie musieli spać pod drzewem. Będziecie zaopatrzeni, idźcie, a ci, którym będziecie głosić, oni się wami zajmą. I tak było. I również kiedy Pan Jezus posłał po swoim zmartwychwstaniu apostołów, posłał ich z taką ufnością, iż ludzie będą przyjmować Ewangelię, że w różnych miejscach Bóg znajdzie ludzi, którzy się o nich zatroszczą, którzy im dadzą jeść, nakarmią ich, pomogą im normalnie funkcjonować. I taka była ogólna zasada. Apostołowie szli, głosili i Bóg pobudzał serca, które hojnie przyjmowały tych ludzi, karmili ich, troszczyli się o nich, czasami zbierali jakieś pieniądze, żeby dalej ich posłać w dalszą podróż, kupowali bilet, żeby mogli na statek wsiąść i popłynąć dalej. To było normalną zasadą. Natomiast Paweł, kiedy przyszedł do Koryntu, zastał sytuację, w której uznał, że nie będzie korzystał z tych danych mu przywilejów. I tutaj właściwie w tych kolejnych wierszach wymienia te różne przywileje, które były, z których korzystali inni apostołowie. Wiersz 4 mówi: czy nie wolno nam jeść i pić? Czyli co? Jako apostoł mogę spodziewać się, że nakarmicie mnie, tak? I dacie mi pić, kiedy ja wam będę głosił Ewangelię, dobrą nowinę, no to nie zostawicie mnie, żebym z głodu umarł. Nie mam takiego prawa? Zadaję pytanie. Odpowiedź jest oczywista. Oczywiście, że masz takie prawo. No. Czy nie wolno nam zabierać ze sobą żony, czy siostry, tu jest dosłownie, siostry chrześcijanki, jak czynią pozostali apostołowie i bracia Pana i Kefas? A więc widzimy, że to było normalne, że apostołowie nie podróżowali sami, ale zabierali ze sobą żonę, jeśli ją mieli. Paweł nie miał żony, co też od razu dla niektórych było znakiem zapytania. Coś ten Paweł podejrzany. Nie? Wszyscy inni apostołowie najwyraźniej mieli żony i razem z nimi podróżowali. A Paweł nie miał żony. Jak wcześniej żeśmy rozważali, najprawdopodobniej był wdowcem. Ale to już budziło jakieś podejrzenia, pomówienia, niepokoje w niektórych sercach. Czy tylko ja i Barnaba nie mamy prawa nie pracować? Co oznacza, że gdy podróżowali, gdy głosili Jezusa, nie mieli czasu na wykonywanie pracy. Ale jak widzieliśmy w Dziejach Apostolskich, czytając, jak powstawał zbór w Koryncie, Paweł, jak tam przyjechał, to nie korzystał z takiego przywileju, tylko wziął się za pracę, szył namioty i sam siebie utrzymywał. A więc niektórzy mogli się zastanawiać, no właśnie, właśnie, on chyba nawet samego siebie nie uważa za apostoła, skoro się bierze za taką robotę. Inni apostołowie, prawdziwi apostołowie, no to tam się nie kalają taką, wiecie, robotą. Przy skórach to nie była ani lekka praca, ani czysta praca. To była brudna robota. Grecy brzydzili się pracą fizyczną. Żaden wolny Grek nie podjąłby się fizycznej pracy. Arystoteles powiadał, że ludzie dzielą się na dwie grupy. Są ci, którzy są kulturalni i mądrzy, to jest jedna grupa, oraz cieśle i nosiciele wody, to ta druga grupa. I praca tych drugich miała służyć tym pierwszym, których wychowanie i kształcenie było zacne. A tamci nawet się nie nadawali na kształcenie i wychowanie. Z gruntu byli, nie nadawali się do tego. To było w ogóle rzeczą niemożliwą, by takich cieśli, takich tam nosicieli wody i innych fizycznych pracowników w ogóle uczyć. Szkoda czasu. Żydzi też mieli ciekawe podejście. Każdy żydowski rabin musiał mieć fach w ręku. W ogóle każdy Żyd, tak jak o tym też żeśmy wcześniej mówili przy tej okazji, kiedy mówiliśmy o tych zasadach pracy, które tutaj Paweł też opisuje. To było normalne, że porządny Żyd musiał mieć jakiś fach w ręku, musiał czymś się umieć zajmować. I każdy rabin miał nauczać za darmo, a na swoje codzienne utrzymanie zarabiać pracą własnych rąk. Jednak ci rabini byli bardzo sprytni i wdrażali taką naukę, że najbardziej miłosiernym uczynkiem jest okazywanie materialnego wsparcia swojemu rabinowi. Aby zapewnić sobie najwygodniejsze, najbardziej szczęśliwe miejsca w niebie, trzeba było bardzo dobrze troszczyć się o swojego rabina, zaspokajać wszystkie jego potrzeby. A więc Paweł mógł pójść tym samym torem myślenia, tym samym torem nauczania i korzystać z tych wszystkich przywilejów, które ludzie w naturalny sposób by mu dawali. Ale Paweł postanowił z tego nie korzystać. Apostoł Paweł więcej sięga po takie zwyczajne, codzienne analogie życia, dowodząc Koryntianom, że miał prawo do tych wszystkich przywilejów. W wierszu 7 mówi, kto kiedy pełni służbę żołnierską własnym kosztem. Znacie takiego żołnierza, który idzie do wojska i rano jest w pracy, pracuje na swoje utrzymanie, żeby po południu ćwiczyć i żołnierską służbę wykonywać. Nie, jak idziesz do wojska, to masz spanie, opierunek, jedzonko, wszystko tam jest zapewnione. Armia troszczy się o swoich żołnierzy. Gdzie jest taki żołnierz, mówi? Żaden żołnierz nie służy w wojsku na swój własny koszt. A więc idzie dalej pytanie, czy w takim razie żołnierz Chrystusa, który prowadzi walkę ze złem, czy ten ma żyć na własny koszt, czy on sam się ma utrzymywać? Kto zakłada winnicę, a owocu jej nie spożywa? Kto by sadził, pracował, opiekował się winnicą tylko po to, żeby inny z tego korzystał? Żeby inny spożywał ten owoc? Ciężko znaleźć takiego. Może tacy są fascynaci zakładania winnic, ale nie korzystania z jej owocu. Ale z zasady to jest to, takiego czegoś nie ma. A więc inaczej. Co z tymi, którzy zasadzają Bożą winnicę? Co z tymi, którzy zakładają zbory? Czy oni nie mają korzystać z tych, którzy nawracają się, oni nie mają ich wspierać? Mówi, no a co? Mówi, ktoś, kto pasie trzodę, to co, nie spożywa mleka od tej trzody? Pasterz odżywia się mlekiem, który otrzymuje od swojej trzody. To jest normalne. Czy więc chrześcijański pasterz, który opiekuje się Bożą trzodą, nie powinien być też karmiony przez tą trzodę? No tak, Paweł mówi, ale co, może mówicie, że na taki ludzki sposób to tłumaczę, że tak sięgam do takich świeckich argumentów, mówi. No dobra, mówi, no to teraz wam pokażę z Pisma Świętego, że to, co mówię, to nie tylko taka ludzka mowa, ale że samo Pismo tego naucza. I cytuję z 5 Księgi Mojżeszowej, z 25 rozdziału i 4 wiersza, gdzie czytamy, że wół, który młóci zboże, ma prawo żywić się tym młóconym ziarnem. Mu się nie zawiązuje pyska, to znaczy, że pozwala mu się jeść, kiedy pracuje. Więcej mówi, popatrzcie na to, co się dzieje w świątyni. Kapłani, którzy pracują w świątyni, przecież korzystają z tego, co się na ołtarzu ofiaruje. I w świątyni jerozolimskiej było składanych 5 rodzajów ofiar. Były ofiary całopalne, w których spalano niemal całe zwierzę, ale przy tych ofiarach kapłani otrzymywali skórę zwierzęcia, którą można było wyprawić i dobrze sprzedać. Przy ofiarach za grzesznych czy przy ofiarach za wykroczenia spalano tylko tłuszcz. Całe zaś mięso ofiary dostawało się kapłanom. Ofiary z pokarmów składały się z mąki, wina, oliwy i tylko część tej ofiary była spalana na ołtarzu, a reszta stawała się własnością kapłanów. W czasie składania ofiar pojednania na ołtarzu spalano tłuszcz wnętrzności, kapłan otrzymywał mostek i prawą łopatkę, a resztę zwracano wyznawcy, który tą ofiarę składał. I oczywiście kapłani mieli jeszcze inne dochody. Otrzymywali pierwsze owoce, pierwociny tak zwane, z pszenicy, jęczmienia, wina, fig, granatu, oliwki, miodu. I oczywiście ze wszystkiego, co było pokarmem, otrzymywali 10. część. Co prawda to trafiało do lewitów, ale kapłani brali sobie 10. część od lewitów. I wiedząc o tym wszystkim i wskazując na to wszystko Koryntianom, Paweł mówi, zobaczcie, te wszystkie przywileje należały mi się jako waszemu apostołowi, ale ja żadnego z nich nie skorzystałem. Nie przyjąłem najmniejszej cząstki na moje własne utrzymanie. Dlaczego? Paweł pokrótce wyjaśnia tylko, aby nie czynić przeszkody dla Ewangelii. Musimy, bracia i siostry, tak jak we wcześniejszym rozdziale, skupialiśmy się na tym, by naszym życiem, naszym postępowaniem nie doprowadzić brata czy siostry do zguby, tak samo poważnie podejść do tego, by naszym życiem nie stwarzać ludziom na zewnątrz przeszkody, by uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Nasza odpowiedzialność jest nie tylko przed braćmi i siostrami w Kościele, ale równie wielka odpowiedzialność, może ktoś powie większa, nie wiem, ale jest to również wielka odpowiedzialność dla każdego z nas, by nie być zgorszeniem dla ludzi tego świata, żeby dla nikogo w tym świecie nie być przeszkodą w poznaniu Jezusa Chrystusa. A ilu ludzi jest? Ilu kaznodziejów jest? Ilu pastorów? Ilu starszych zboru? Ilu członków zboru jest przeszkodą? Apostoł Paweł, widząc sytuację w Koryncie, nie tylko dbał o to, żeby prowadzić pobożne życie, nie tylko dbał o to, żeby w żaden sposób nie być zgorszeniem przez swoje postępowanie w takim wymiarze przestrzegania Bożych przykazań, ale więcej, poszedł jeszcze dalej i zrezygnował nawet z tego, co było właściwe, nawet z tego, co mu się należało, nawet z tego, co było uznane za powszechną praktykę. On postanowił z tego zrezygnować, żeby tylko nikomu nie być przeszkodą. Pomyślmy, jakie było jego serce wobec ludzi tego świata, jakie było jego nastawienie, na jakie wielkie był gotów ofiary, żeby do tych ludzi dotrzeć, żeby ich pozyskać i żeby w żaden sposób nie być dla nich zgorszeniem. Przeciętni ludzie nie lubili kapłanów, zarówno pogańskich, jak i żydowskich. Średnio zamożna rodzina żydowska spożywała mięso raz w tygodniu, biedni raz na miesiąc albo i rzadziej. Za to kapłani zwykle cierpieli na choroby spowodowane nadmiernym spożywaniem mięsa, bo tak dużo go mieli z tych wszystkich ofiar. Ich uprawnienia i przywileje, ich wygodne życie i zachłanność stała się obiektem drwin i przysłów, tak jak i dzisiaj jest. Ludzie kpią i drwią z chciwości, obżarstwa, lenistwa, duchowieństwa. I Paweł dobrze o tym wiedział. I chciał ustrzec się takich pomówień, że on tutaj przyjechał głosić nową wiarę, nową religię, żeby być kolejnym z tych dorobkiewiczów religijnych, żeby być kolejnym z tych handlarzy świętego Bożego Słowa, żeby siebie tuczyć. Tutaj jest pewien dylemat, jak widzicie, ponieważ Pan Jezus powiedział, że ci, którzy głoszą Ewangelię, mają żyć z Ewangelii. I Paweł tutaj dowodzi tego, że to jest słuszne, że to jest właściwe. A jednocześnie w obliczu pokuszeń, jakie się z tym wiążą, jednocześnie w obliczu nadużyć, jakie mają miejsce, Paweł postanawia tego nie czynić, aby nie być zgorszeniem, aby w żaden sposób nikt go nie mógł posądzić, że to są jego motywacje. Poza tym dobrze wiemy, że jeżeli jesteśmy na czyimś utrzymaniu, to lepiej dobrze trzymać z tymi, którzy nas utrzymują. Lepiej nie mówić im czegoś, co im się nie spodoba. Lepiej im się nie narażać, lepiej im nie nadepnąć na jakiś odcisk. Najlepiej ich zadowalać. Najlepiej takim mówić, żeby wszyscy czuli się pogłaskani, ukochani i nic im tam nie wytykać, bo się zdenerwują i pójdą sobie. No i wtedy z czego będziemy żyć? A więc tutaj pojawia się kolejne zagrożenie w tym posługiwaniu w kościele i kaznodziei, czy starszym, czy ktokolwiek sprawuje jakąś taką funkcję, że musi uważać na pewnych ludzi, czy musi. No. Jak ma mocny kręgosłup i ma mocne osadzenie w prawdzie, to nie będzie tego robił, ale pokuszenie się pojawia. I są sytuacje, w których jest łatwiej, wiecie, stanąć mocno, a są sytuacje, w których będzie trudniej, bo będzie, no już jak ten brat odejdzie, to naprawdę zrobi się cienko finansowo. Więc dochodzi jeszcze ten aspekt. No i oczywiście pojawia się jeszcze kolejne pokuszenie, że jak tak bracia i siostry finansują i płacą, i za dużo nie oczekują, bo tak się to wszystko poustawia, żeby za dużo nie oczekiwali, to można sobie cały tydzień lelum po lelum leżeć do góry brzuchem, godzinkę coś powiedzieć w niedzielę i gra, i żyć, nie umierać. Pieniążki lecą, ludzie ciężko pracują, a ten tu stanie, ładnie się zaprezentuje, pogłaska wszystkich, powie im, jacy są wspaniali, kochani i jak Bóg ich cudownie kocha i kaska leci, życie wygodne. A? Niestety, to też jest kolejne zagrożenie. Jak wiem ze świadectw wielu pastorów, dla wielu z nich, oni nie wiedzą, co mają robić cały tydzień. Mają tyle czasu, że niestety wielu z nich zaczyna robić głupoty, bo mają dużo czasu. Są tacy, którzy poświęcają wiele godzin na przygotowanie słowa, na modlitwę, odwiedzanie ludzi i rzeczywiście są zaangażowani. Ale są inni, którzy tam dzisiaj z internetu ściągnie się kazanko, przygotuje parę minut i gotowe. I cały tydzień, człowieku, rób co chcesz, oglądaj sobie filmy, jedź sobie nad morze, korzystaj z życia, pieniążki lecą. Nie? Różni są ludzie. Jedni poważnie podchodzą do tej sprawy i rozumieją swój obowiązek przed Bogiem, przed ludźmi i przykładają się i rzeczywiście służą i rzeczywiście poświęcają swe życie Ewangelii. Piszą książki, piszą jakieś rzeczy, wykorzystują ten czas, który mają, żeby służyć. Ale wielu tego nie robi. Byłem w seminarium teologicznym przez 3 lata i widziałem tych przyszłych pastorów. Na tych 3 latach, na których byłem, może nas było, nie wiem, z 5, 6, którzyśmy poważnie się przygotowywali, uczyli, cała reszta biegali se po Warszawie na pizzę, tu, tam, siam, filmy oglądali, książki czytali, nie wiadomo o czym. Nie byli zainteresowani wykorzystaniem tego czasu, który Bóg nam tam dał, żeby się przygotowywać do służby. Bardzo lekko podchodzili. Dzięki Bogu większość z nich w ogóle nigdy nie trafiła do żadnej służby. Po zakończeniu seminarium poszli do zwykłej świeckiej pracy, bo się nie nadawali, bo nie byli gotowi. Ale niektórzy poszli i do dzisiaj pastorują. Bóg jeden wie, jakiej jakości jest ta ich praca. Nie mi to osądzać. Apostoł Paweł, widząc te różne zagrożenia, widząc te różne pomówienia, widząc tą atmosferę i nastawienie do ludzi, którzy przynosili nawet dobre poselstwo, postanowił z tego wszystkiego zrezygnować i pracować własnymi rękami, ewentualnie, jak widzimy, w innych zborach znano go już jako apostoła, uznawano go za apostoła i było to pragnienie i chęć, by go wspierać, by mu pomagać. I od tamtych zborów przychodziła pomoc. Ale apostoł Paweł jest dla nas tutaj wzorcem tego, że nie możemy, bracia i siostry, kierować się tylko naszymi prawami i przywilejami. Nie możemy kierować się naszym poznaniem w kontekście Kościoła i naszym zrozumieniem, nie licząc się z tym, jak inni myślą i rozumieją. I nie możemy kierować się naszymi prawami i przywilejami przed tym światem. Są sytuacje, w których musimy się uniżyć, tak jak Paweł w dalszej części tego rozdziału mówi, stałem się wszystkim dla wszystkich. To nie oznacza, że on stał się narkomanem dla narkomanów, pijakiem dla pijaków, cudzołożnikiem dla cudzołożników. O niczym takim Paweł nie mówi. To jest daleko idące nadużycie, jeżeli ktoś tak to chce rozumieć. Ale Paweł mówi, że jestem gotów ze wszystkiego zrezygnować, jestem gotów pozbawić się wszelkich przywilejów, jestem gotów ponosić wszelkie koszta, żeby tylko w taki czy w inny sposób innych pozyskać, przyprowadzić do Chrystusa. I wiecie, że ten sam apostoł mówi, bądźcie moimi naśladowcami, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. I musimy sobie zadać to pytanie, bracia, siostry, tego poranku. Nawet jeśli ktoś z tego powodu się obrazi, już nigdy więcej tu nie przyjdzie. Czy jestem chrześcijaninem, który patrzy na chrześcijaństwo, na Chrystusa, na Boga jako zaspokojenie moich potrzeb, moich pragnień? Czy Bóg jest dla mnie? Czy Kościół jest dla mnie? Czy chrześcijaństwo jest dla mnie, aby to zaspokajało moje potrzeby, było ratunkiem w moich problemach? Czy tak patrzymy na Kościół, tak patrzymy na Boga, że my jesteśmy pępkiem świata i centrum wszystkiego, co się dzieje, a Bóg i Kościół i wszystko wokół jest dla nas? Jeśli tak myślimy, to jesteśmy przeciwieństwem Chrystusa Pana, który będąc w istocie Bogiem, wyparł się samego siebie i uniżył się i zrezygnował ze wszystkich przywilejów nieba, aby tutaj na ziemi żyć jak sługa, aby tutaj znosić przeciwności od grzesznych ludzi, bolesne sprzeciwy, oskarżenia, zarzuty, niewdzięczność, niezrozumienie. Na tym polegała Jego miłość. Nie przyszedł do pałacu, ale urodził się w ubogiej stajence. Nie przyszedł, aby Mu służono, ale żeby służyć i oddać życie za grzeszników. Za tych, którzy nie mają Mu nic do zaoferowania. Pomyślmy, z jakich przywilejów zrezygnował Pan Jezus Chrystus, aby mnie i Ciebie wyciągnąć z bagna, w którym tonęliśmy w naszych grzechach. Pomyślmy o tej wielkiej miłości Bożej, która ofiarowała swego jedynego Syna na krzyżu za nasze grzechy. Abyśmy, kiedy przestąpimy próg śmierci, nie stanęli przed Bogiem gniewu, ale stanęli przed Bogiem, który w swej łasce i miłosierdziu przyjmie nas do swoich wiecznych przybytków przez naszą prostą wiarę w Jezusa Chrystusa. I nie patrzmy tylko na to w taki sentymentalny sposób, dziękując za to, co Bóg uczynił dla nas, ale patrzmy na to, aby się tego uczyć, aby wstępować w Jego ślady, aby tak żyć w tym świecie, jak On żył, aby tak postępować, jak On postępował, nie szukając swego, nie szukając tego, żeby nam służono, ale uniżając się i starając się być sługą wszystkich, traktując innych za wyższych od siebie, służąc jedni drugim w miłości. Niechaj Bóg nam w tym dopomoże. Amen. Powstańmy do modlitwy. Kochany nasz Panie, wielbimy Ciebie, że jesteś Bogiem, który słyszy nas i który mówi do nas. Dałeś nam swoje słowo i posłałeś swego Ducha, aby przez to słowo nasze serca mogły słyszeć Twój głos. Nasze umysły mogły doświadczać przemiany. Nasze życie mogło nabierać tej słodkiej niebiańskiej woni Chrystusowego życia i piękna. Boże, jakże pragniemy tej mocy prawdziwej pobożności w naszym życiu w większej i większej mierze. Jakkolwiek daleko jesteśmy w tej duchowej wędrówce, wciąż widzimy wiele słabości, wciąż widzimy wiele ułomności, wciąż dostrzegamy nasze braki i potrzebę Twojej łaskawej pracy w nas, Twojego zbawienia nas z tego wszystkiego, co jeszcze przyziemne, co zmysłowe, co nie podoba się Tobie, co obraża Ciebie, co jest przeszkodą dla ludzi tego świata, aby nawrócić się do Ciebie, aby poznać Ciebie. Wiemy, Panie, że Ty jesteś zbawcą ludzkich serc. To nie nasza pobożność i nie nasza sprawiedliwość i nie nasze życie jedynie. Przede wszystkim Twoja łaska i Twoje działanie w ludzkich sercach. Ale wiemy też, że możemy być zgorszeniem dla ludzi. Możemy być tymi, których życie jest zaprzeczeniem naszego poselstwa. I błagamy Cię dzisiaj, Panie, byś dał nam tę gorącą gorliwość do naszych serc, o ludzi tego świata, aby dla nikogo z nich nie być zgorszeniem, ale więcej, być przykładem prawdziwego chrześcijaństwa, prawdziwego uczniostwa, prawdziwej pobożności, abyśmy byli dobrymi narzędziami w Twoich rękach, gotowi do rezygnacji z wszelkich przywilejów i praw i rzeczy, które nam się prawnie należą, ale jeśli to miałoby być w jakimkolwiek stopniu, w jakiejkolwiek mierze przeszkodą, daj nam, Panie, tę miłość, która poprowadzi nas dalej, poza prawo. Daj nam miłość, która pomoże nam uniżyć się, nawet kiedy nie mamy, kiedy uważamy, że mamy rację, a inni jej nie mają. Daj nam, Panie, łaskę w cichości, w łagodności, robić wszystko, by ich pozyskać. Wybacz nam, prosimy, nasze błędy i ucz nas naśladować Ciebie i przemieniaj nasze serca na podobieństwo Twojego serca. Prosimy o to w tym świętym, najwyższym imieniu ponad wszelkie imiona, w imieniu naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Potrzebujemy w tym wszystkim Ciebie, Panie, bo sami z siebie nic nie możemy dobrego uczynić, Panie. Boże, proszę, byś Ty swej mocy pracował w naszych sercach, Panie, byś nawodniał nasze serca, by to, co kładziesz w nasze serca, wydało owoc, Panie, ku Twojej chwale. Proszę Cię o to, Panie, dla każdego z nas. Amen. Panie, prosimy, abyś dopomógł nam być wiernymi Tobie, abyśmy nigdy nie byli, Panie, przeszkodą dla Ewangelii tutaj na tym świecie. Wlej nam, Panie, bojaźń w serca, pokazuj nam prawdę. Panie, jacy mamy się stawać, bo świat mówi, Panie, o stawianiu granic, Panie, o tym, aby dbać o samego siebie, aby pilnować własnych interesów. Panie, ale my chcemy na odwrót, chcemy tak jak Pan Jezus, gdy był tutaj na ziemi, gdy czytamy o Nim, gdy rozważamy Jego służbę, to co uczynił dla nas. Panie, daj nam tam brać przykład, naśladować naszego Pana. Pomóż nam w tym. Nie chcemy być przeszkodą, Boże. Daj zobaczyć to w każdym aspekcie naszego życia. Prosimy Cię o pomoc, Panie, o taką dojrzałość, o to, by prawdziwie służyć Tobie, aby być tym żołnierzem, być w służbie, która się Tobie podoba, która jest Tobie miła, w której już nie dbamy o nas samych, Panie, ale o braci, o siostry, o nasze rodziny, o, o ludzi tego świata, Boże, bo Ewangelia i zbawienie jest najwyższym skarbem. Panie, nie czyńmy przeszkód, dopomóż nam. Dzięki Ci, Panie, za to słowo, Panie, za Twoje żywe słowo. Panie, niech nas dotyka i niech czyni swoją pracę w nas. Amen. Amen. Też, Panie, dziękuję Ci za ten jaskrawy przykład, jak wywyższona i najważniejsza jest Twoja chwała, Twoja Ewangelia, Twoje wielkie dzieła. Panie, dzięki Ci, że to tak w taki praktyczny sposób przez tych, którym powołałeś, przez tych, którzy mieli okazję w swoim życiu to odzwierciedlać, pokazujesz też nam, jacy my powinniśmy być. Panie, i tak we wszystkich kontaktach, relacjach z ludźmi, jakie mamy, chcemy, by ta prawda, o której dzisiaj mówiliśmy, żeby ona była rzeczywiście widoczna. Każdego człowieka możemy popchnąć w jednym lub drugim kierunku. Możemy działać sami, a możemy być głosicielami Twojej Ewangelii, Twojej prawdy. To nie przywileje, nie nasze korzyści, ale to, co powinno być wywyższone, to Twoja chwała, Ewangelia. O Panie, ucz nas tego. Ucz nas każdego dnia. Pokazuj w tych najprostszych przykładach, nawet naprawdę w najprostszych rozmowach z każdym człowiekiem, żebyśmy to widzieli. Nawet jeżeli popełniamy błędy, Panie, żebyśmy na tych błędach się uczyli. Naprawiali to, co można naprawić. I następnego dnia już nieść Twoje światło do życia innych ludzi. Amen. Amen. Syn, tak czystym był bez win, to miłość prowadziła go, przez nią pokonał zło. Tak umiłował Bóg ten świat, że Syna swego nam dał, ażeby każdy, kto weń wierzy, zbawienie wieczne miał. Krzyżu zawisł Boży Syn z powodu naszych win. Na krzyżu oddał życie swe, niech każdy o tym wie. umiłował Bóg ten świat, że Syna swego nam dał, ażeby każdy, kto weń wierzy, zbawienie wieczne miał. Boska ścieżka wiedzie tam, do nieba złotych bram. Tą ścieżką Pan prowadzi nas, ufajmy Jemu wraz. Tak umiłował Bóg ten świat, że Syna swego nam dał, ażeby każdy, kto weń wierzy, zbawienie wieczne miał. Obdarza łaską nas co dnia, niech każdy przy Nim trwa. Zabierze nas do chwały swej, abyśmy żyli w niej. Tak umiłował Bóg ten świat, że Syna swego nam dał, ażeby każdy, kto weń wierzy, zbawienie wieczne. Kochany Ojcze, dobry nasz Boże, jakże jesteśmy wdzięczni, że nie potępiłeś nas za nasze grzechy, nie skazałeś nas na wieczną śmierć, ale uczyniłeś tak wielką rzecz, przychodząc do nas w osobie swego Syna, wyrażając swoją miłość do nas nie w słowach jedynie, ale ofiarowując samego siebie za nas, aby nas wykupić z naszego grzechu, aby oczyścić nas od wszelkiej nieprawości, aby przyodziać nas w czyste szaty sprawiedliwości i to sprawiedliwości samego Boga. Prosimy, byś dotykał naszych serc, abyśmy rozmyślając o Twym krzyżu, rozmyślając o Twoim cierpieniu, rozmyślając o Twojej ofierze, nie byli jak ci wszyscy, którzy uważają to za głupstwo, albo którzy się gorszą na myśl o tym, że Bóg miałby cierpieć za grzech człowieka. Panie, daj do naszych serc tą zbawczą wiarę, aby poznać miłość Boga do ludzi. Miłość, która nie wzdrygała się przed cierpieniem, przed pohańbieniem tego, który jest Panem chwały, tego, który jest godzien najwyższej czci, miłości, uwielbienia, posłuszeństwa. Ty pozwoliłeś, by grzeszni ludzie bluźnili Tobie, składali o Tobie fałszywe świadectwo i aby grzeszne ręce przybiły Cię do krzyża Golgoty, gdzie cierpiałeś za nasze winy, gdzie zostałeś wystawiony na pokaz. Modlimy się, by ten obraz Twojej hańby, Twojego cierpienia, Twojego dziwnego wywyższenia, Twojego triumfu nad grzechem, nad szatanem, nad śmiercią, w ludzkiej słabości i cierpieniu. Modlimy się, by ten obraz był wyraźnie wymalowany w naszych sercach. Abyśmy, jeśli chcemy się chlubić, chlubili się z Twego krzyża, z Twojego dzieła zbawczego, z Twojego wielkiego zbawienia. Modlimy się, kochany Panie, by nasze rozważanie Twojej śmierci pomogło nam umierać, aby nasze ego, nasze ja, nasze skoncentrowanie się na sobie samych, na naszych potrzebach i pragnieniach umierało i aby w miejsce naszego samolubstwa Twoja miłość triumfowała w naszym życiu. Pobłogosław, drogi Panie, ten chleb, który łamiemy, tak jak przykazałeś swoim apostołom, kiedy razem z nimi przed swoją męką spożywałeś wieczerzę paschalną. Wtedy wziąłeś chleb i złamałeś go i podałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z niego wszyscy. To jest bowiem moje ciało, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. I podobnie, gdy było po wieczerzy, wziąłeś kielich i pobłogosławiłeś go i podałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich mojej krwi, która się za was przelewa na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. I prosimy, kochany Panie, byś i teraz pobłogosławił ten chleb, pobłogosławił ten kielich i dał nam jeść z tego chleba i pić z tego kielicha na Twoją pamiątkę, rozważając Twoje zbawcze dzieło, dziękując Tobie, uwielbiając Ciebie, na nowo deklarując naszą wiarę i nasze poddanie się Tobie, wyznając Cię naszym Bogiem i naszym Panem. Amen. Proszę, aby te wszystkie osoby, które biorą udział w pamiątce, pozostały stojąc. Jeżeli ktoś nie chce lub nie może brać udziału, proszę, aby usiadł. to za oproszczenie. Dziękuję, że ten, co ma dużo, nie miał za dużo, a ten, co ma mało, nie miał za mało. Dziękuję Ci za naszą przyszłość. Dziękuję. Dzięki Ci. Powstańmy proszę wszyscy jeszcze do modlitwy. Dziękujemy, kochany Ojcze, za czas, który możemy tu razem spędzać, Twoje słowo, które możemy rozważać, modlitwy, które możemy wznosić, pieśni, które możemy śpiewać, rozmowy, które możemy ze sobą prowadzić. Pragniemy, abyś w tych wszystkich elementach naszego uwielbienia i społeczności Ty był wywyższony. Prosimy, byś błogosławił jeszcze ten czas, kiedy będziemy teraz coś razem jeść i rozmawiać dalej. Prosimy, by Twój Święty Duch nadal nas prowadził i zachęcał, pomagał budować jedni drugich. Panie, daj nam tę łaskę, byśmy we wszystkim, co robimy, pamiętali o Tobie i wywyższali Ciebie, czy jemy, czy pijemy, czy cokolwiek czynimy, abyśmy to czynili na Twoją chwałę, bo jesteś godzien chwały w każdym czasie, na każdym miejscu, we wszystkim. Prosimy, błogosław to popołudnie przed nami, daj nam dobrze wypoczywać, dobrze wykorzystać ten czas, który nam dajesz. Modlimy się o tych wszystkich, których nie ma z nami, szczególnie tych, którzy są złożeni chorobą. Prosimy o Adama, o Michała, Danusię. Prosimy o tatę Moniki, o Monikę. Prosimy, kochany Ojcze, o tych wszystkich, którzy potrzebują Twojego dotknięcia, Twojego uzdrowienia, Twojej pomocy, Twojego pocieszenia. Ty, Panie, wiesz, gdzie stoimy, z czym się zmagamy. Ty wiesz, czego potrzebujemy. Oddajemy się w Twoje ręce, nasz Ojcze, modląc się, abyś udzielał nam wszelkiego błogosławieństwa niebios i abyś nas czynił błogosławieństwem dla tych wszystkich, którzy są wokół. Uzdalnij nas, Panie, by nasze słowa nie niszczyły, ale budowały. Nasza postawa, nasze reakcje, nasze działania były wyrazem uwielbienia dla Ciebie i błogosławieństwa dla ludzi wokół nas. Prosimy, prowadź nas w mocy Twego Świętego Ducha. Amen. Usiądźmy, proszę. Jakieś może ogłoszenia, pozdrowienia? Pozdrowienia od Danusi. Pozdrawiamy Danusię, jeśli nas słucha, i Michała. Ja mam pozdrowienia od braci z Wodzisława. Dziękujemy bardzo. Dzwonił do mnie brat, ale skąd to było, Niesiu, ty pamiętasz? Nie pamiętam też. Pastor zboru w ewangelicznych chrześcijan, gdzieś tam w środkowej Polsce, z Turku brat dzwonił i pozdrawiał zbór. Turek, miejscowość Turek, z Turka, tam gdzie jakieś chyba sery robią, kojarzę, że gdzieś widziałem Turek na jakichś twarogach czy serach, także prosił, żeby pozdrowić, więc, o, także mamy pozdrowienia z tej właśnie zacnej miejscowości. Zachęcam do posłuchania, na naszej stronie jest link do wykładów wideo z tej ostatniej konferencji w Toruniu i też tej przedostatniej, także wszystkich zainteresowanych życiem Kościoła, a szczególnie braci, gdyż ta ostatnia była głównie do braci skierowana, ale nie tylko, zachęcam do posłuchania tych wykładów i skorzystania z tej usługi, z której mogliśmy korzystać, którzy tam byliśmy, a wielu z was nie było, więc zachęcam, by posłuchać. To cóż, rozkładajmy stoły i dalej będziemy kontynuowali naszą społeczność przy wspólnym obiedzie. Wszystkich gości zapraszamy, zostańcie z nami, nie uciekajcie, nie wstydźcie się. Dużo nagotowaliśmy smacznego jadła, także wszystkich serdecznie zapraszamy, by zostać i jeszcze z nami troszkę pobyć, jeśli tylko możecie.